om vreedzaam in opstand te komen tegen de massamoord van grote bedrijven en westerse landen op onze naasten. Als laatste wil ik met jullie een zegenbede uitspreken, die we bij Christian Climate Action ook vaak uitspreken. In de zegenbede klinkt soms God, maar daar mag je ook een bron horen die voor jou past, zoals liefde of hoop. God, zegen ons met onrust over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties, zodat er diepgang mag zijn in onze harten. God, zegen ons met boosheid over onrechtvaardigheid, onderdrukking en de uitbuiting van mensen, zodat we ons gaan inzetten voor vrede, voor rechtvaardigheid en voor vrijheid. God, zegen ons met tranen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog, zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost, om pijn in vreugde te veranderen. En God, zegen ons met voldoende dwaasheid om te geloven dat we een verschil kunnen maken in deze wereld, zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is. Amen. Lieve rebellen, dank jullie wel dat jullie hier waren. Ik hou van jullie allemaal en volgens mij houden we allemaal van elkaar. Hebben een goede rest van de blokkade en tot de volgende keer.